Uit een recent onderzoek is gebleken dat bij kortzichtige mensen na een behandeling van Horizon een enorme ruime gewaarwording ontstond. Profiteer van deze behandeling of wijs anderen erop. Horizon, de beste behandeling tegen kortzichtigheid.